جس کی غذا گندی اس کے باطن کی آواز گندی ہے، اور دوسرا ہے کہ ان کے مشاہدے کے مطابق 90% بے دینی حرام مال حرام کھانے سے پھیلی ہے اور باقی 10% کسی بے نمازی کے پکائے ہوئے کھانا کھا کے پھیلی ہے۔ تو دوسری 10% والی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ بے نمازی کی پرہیز کیا کرتے تھے تو ان کو شاید تجربہ تھا، ہم کون پرہیز کرتے ہیں؟ ہماری ہفتہ میں روٹی پکڑی ضرور کیا آتی ہے، بے نمازیوں کی آتی پکڑی ہو حالانکہ نماز اتنا آسان عمل ہے کہ باوصول ہے آدمی تجربہ بیٹھے بیٹھے کام کر رہا ہے، کر رہا کر 5 منٹ لگتے ہیں حضور کی روٹیاں لگی ہوئی، نماز پڑھ کے پھر وہ نکال سکتا ہے، لیکن آدمی کو فکر ہو، طلب ہو، قدر ہو، آدمی کو نقصان کا سمندر نہ ہوتا۔ یہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ فہم کیا چیز ہے، فہم کیا چیز ہے، تو اس بتانے والے نے بتایا کہ فہم یہ ہے کہ آدمی اپنے نقصان کو چھوڑ کر فائدے کی طرف اس کو حاصل کرے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو جانور کو بھی حاصل ہے کہ جو اس کو مطلب اچھی دیکھ بھال کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی انس ہوتی ہے، اور جو اس کو سختی کرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ فہم یہ ہے کہ انسان دو فائدوں والی چیزوں میں اچھی جو زیادہ فائدہ مند چیز ہو اس کی طرف جائے، اور جو دو نقصان یا بدی والی چیزیں ہوں تو ان میں کم نقصان والی چیز کو مطلب بامر مجبوری اختیار کرے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ فہم پیدا کیسے ہوگا، اور اگر کوئی بندہ یہ مطلب اپنا دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں یہ فہم کتنا پیدا ہوا ہے تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ اب جب جنید صاحب بولا جی، جنید صاحب نے تو دانتوں پر محنت شروع کی ہے، شادی کے وقت پر بڑے لگ رہے ہوں، خوش ہو رہا ہے شادی کی باتیں سن کر۔ جب میرے سے بات خبر ہے اپنی خوشحالی مل گیا ڈول خوشحالی گی جی، اس لگ سو دیر جفا ہم بھی دیر چل لگی کیسے ہو رہا ہے کیا کم ہے فیصد یہ ہوں گے کالج میں تو حالانکہ پڑھ لکھا طبقہ ہے، سنجا طبقہ ہے، ہاسٹل میں دو بندے نماز پڑھ رہے تھے 44 بندوں سے، ہاسٹل کے 44 بندے دو نماز دو نماز الحمد للہ بھی کافی بہتری آئی ہمارے، اور اس میں پھر ہم نے جماعت کی نماز شروع کر دی تو اس میں 5, 6, 7, 8 تک جہاں 3 مسلمان ہو اور وہاں جماعت کی نماز نہ ہوتی ہو پھر پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، 3 آدمی اگر ہو جائیں وہ شہر سے کہیں بلکہ دو جماعت سے پڑھنا افسر ہے، سے پڑھا کرتے تھے. اور وہ اپنے اپنے گھروں میں کتنی فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے. سات سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا کہنا شروع کریں اسے. دس سال کی عمر میں اگر کچھ پتی شاہ سے کبھی پٹائی بھی کرے نہ کرے تو نہیں, اور عادی بنائیں اس کو. تو اس میں کتنی مدد کرتے ہیں ہم لوگ. یہ بچوں کے کپڑوں کا, بچوں کے علاج معالجے کا, غذا کا علاج معالجے کا, کپڑوں کا, ان کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں, اور کتنا خرچہ اس پر کرتے ہیں. ہاں جی, اور اس کی عادات و خصائل کو درست کرنا, نماز کا عادی بنانا, دین کا عادی بنانا, یہ تھوڑی تھوڑا وقت دے کر اس میں ذرا فکر کر کے ترغیب دینی ہے. ہاں جی, ترغیب دینی ہے, اور ترغیب دینے کے بعد جو اس کو عادی بنانا ہے, یہ سارے کا جو اپنے گھر کے اور اپنے آداب پر, اپنے گھر پر اندازہ ڈالے کہ میں نے اس میں کتنی محنت کی ہوئی. تو اس پر میں اپنی کوئی مسئلے کہ ہم نے عام خریدا ہے فرض واجب پا کر کے, اور فرض واجب پا کے اس کو مترک کیا ہوا ہے, اور ترک کرنے والا ہے کبیرہ. وہ ہم بڑے گناہ ہیں, مبتلا ہیں اس بات کو نہ کرتے ہوئے. یہ گھر کا ہو گیا, پھر گھر کے علاوہ یہ جو حدیث شریف کے لاب کو لوگوں کو آئے ہوں, اس کو لوگ مشغول رہی تھی تو میں سارے ذمہ دار ہیں, اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس کے گھر سے آپ گھر پر تو آدمی کو پورا اختیار ہوتا ہے. گھر سے پھر باہر نکل کر آگے اس کا ہلکا اثر کہاں کہاں تک ہے. دوست ہے بریلی میں کتنا ہلکا اثر ہے, کسی جگہ یہ افسر ہے, افسر ہے اس پوسٹ میں کتنا ہلکا اثر اس کا ہے, اور کسی ذمہ دار جگہ پر ہے کتنا ہلکا اثر اس کا ہے. تو سارے کے سارے کے بارے میں آدمی ذمہ دار ہے. کل مسئول آ رہی تھی, ہر ایک آدمی سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور اس کو اس کی دلداری کے بارے میں, اس کے فرض واجب ضروری دلداری کے بارے میں اس کو معلومات ہونی چاہیے, اور اس کو درست کرنے کی کتنی کوشش کر رہا ہے اس کا احساس ہونا چاہیے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا بستی میں ایک خاندان کے لوگ بڑے بن گئے ہیں, اور وہ اس کے لیے ہوئے سب کو ڈھوکے پہ رکھتے ہیں اور پریشان کرتے رہتے ہیں. ہم پڑھ لکھے ہیں, ہم پوسٹوں پر ہیں, اور لڑائی جھگڑے اور ابھی چیزیں نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں پٹراتے دھملاتے ہیں, ہمیں تنگ کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس بستی میں عرصہ دراز تک نئی المنکر کا کام نہیں کیا گیا. اس نے کہا ایسے ہی ہے. کہا نئی المنکر کا کام جب نہیں کیا گیا تو اس کے نتیجے میں باطل کو, معصیت کو, اس کو بزرگ کو حوصلہ ملا ہے, اور حوصلہ ملنے کے بعد جو ہے تو وہ اب پہنچا گئے ہیں, اور وہ اپنے اس کو بزرگ کے لیے غنڈہ گردی کے لیے منظم ہیں, اور آپ لوگ اکیلے اکیلے. اور اس نے کہا یہی بات ہے, نہیں اندر کا کام نہیں ہوا ہے, اس کے نتیجے میں یہ بات ہوئی. اور اس کی ہم تو فکر ہی نہیں کرتے ہیں نہیں ارمن کر کے. لاہور میں ہمارا ایک افسر تھا کسٹم میں, سینئر افسر تھا, 20 گریڈ کا آدمی تھا, 21 گریڈ ہونے والا تھا, تو بہت زیادہ دار آدمی. ڈاکٹر میڈیکل کو چھوڑ کر ہو گیا ہے, ڈاکٹر کے بعد اتر گیا ہے, ڈاکٹر کے بعد اتر گیا ہے. تو اس نے بہت دار آدمی, بہت کارکن آدمی بینک میں, تو اس نے بہت فائدہ پہنچایا ہوا ہے. ایک خدمت خلق کا ادارہ بھی چلا رہا ہے. محنت کے سلسلے کا سلسلے والا ہوتے ہوئے مشکل سے شام کے لیے 60 لاکھ روپئے بیچے ہیں, اور اس نے تقریباً 2 کروڑ روپئے. تو اس نے بھیجا ہے اس آدمی نے. تو ان دونوں میں یہ ہمارے شہبار گول کی سردست آنے کی وجہ سے میرے آنے کی وجہ سے اس نے کچھ اس بارے میں اس کو فکر ہو گئی کہ اس نے کچھ اپنے نبوت کا کام شروع کروایا. تو آپ حیران رہیں گے کہ مفتی سطح پر قادیانی جو ہیں یہ مختلف جگہوں پر مضبوط گروہ کی شکل میں یہ لوگ موجود ہیں, لابی کی شکل میں موجود ہیں, عام پوسٹوں پر لابی کی شکل میں موجود ہیں. اور جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کوئی آدمی ہمارا مخالف ہے اس کا پتہ کاٹ دیتے ہیں. قاضی صاحب کو تجربہ سے پتہ کاٹ دیتے ہیں اس کا. اس آدمی کو ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, کمیٹی بنی ہوئی تھی اور اس میں اس کمیٹی نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا, اس کو فیصلہ باد سے تبدیل کر کے لاہور میں کلینکل پورٹس پر کو بٹھا دیا گیا تاکہ اس کا کوئی اختیار کوئی اثر نہ ہو. وہ جو کمیٹی تھے اس میں تبلیغ والا ساتھی تھا مسلوں میں سے, اور تبلیغ والا ساتھی کو اعتراض یہ تھا کہ یہ جوڑ کو ختم کرتا ہے, توڑ پیدا کرتا ہے. انہیں منکر کی وجہ سے توڑ پیدا کرتے ہیں. کئی جگہ ہمارے ساتھی اس بات کو کہہ رہے ہیں مجھے کم فہمی کے, مجھے دین کی سمجھ نہ ہونے کے. اور یہاں تک کہ اسی بات کو اگر یہ جو ایک تو رائے گڑھ میں افراد ہیں کسی فرد سے آپ پوچھ لیں ایک شورا ہے, عام بات ہمیشہ کے لیے شورا کو بھیجی جاتی ہے اور وہ بھی اس کا جواب دیتی ہے. اس کے بعد معلومات آپ کہہ دو باہر ملک سے آپ یہ کرتے تھے تو شورا سے پوچھے تو اس کو کبھی اس طرح کی بات نہیں بتائے. اور اسے میرا تجربہ ہے کہ جو مرکزوں کے شورائے ہیں نا, مرکزوں کے شوراؤں میں بھائی دلواب صاحب نے اکثر علماء مشاہد والا کو عید و کر کے قوانین کو پروفیسروں کو اور ان کو یاد لا کر کوئی سب کچھ اختیار دے دیا گیا, اور لوگوں کا دینی معلومات بہت کم ہوتی ہے. دو باتیں آپ کو میں بڑی عجیب واقعات سنا ہوں, کارگزاری سے بات سمجھ آتی ہے. پشاور کا گرجا میں نے بھرنے نہیں دیا, وہ گرجا ساتھی ہمارے اس کی چار دیواری اٹھی ہوئی گراج نے جا کر اس پر اللہ بولا وہ گراج. اس بات کو ہماری سورہ نے بطور شکایت کے خط کی شکل میں لکھ کر یہ لوگ رائے گڑھ لے گئے پشاور کی شروع, اور وہاں نے پیش کیا کہ ایک آدمی سے جو تبلیغ کے اصولوں کے خلاف کام کرتا ہے اور توڑ پیدا کر رہا. تو اتفاق مشورے میں نظیر ایک میرا دوست تھا چرسد ایک انجینئر زبردیا خان کافی زبر کا نظیر جو انجینئر ہو کر چرسد والا جو دے دے ایک جو کبھی ہے کل صاحب اونچا صاحب یہ انجینئر سب کہتا ہے بی سی انجینئر کی ہو, یہ لمبا سا تھا بڑا کام کرتا تھا وہ موجود تھا. تو اسے میں نے کہا کہ وہ جب انہوں نے پیش کیا تو بزرگوں نے کیا کہا, تو انہوں نے کہا بزرگوں نے ان کی بات کو کوئی توجہ نہیں دی. یہ جو شکایت کر رہے تھے انہوں نے کہا شکایت نہیں سنی تمہارا کلام. پھر میں نے کہا متاثر کیا تھا, انہوں نے کہا کہ وہ بہت خوش تھے, بہت خوش کی بات تبصرہ نہیں کیا تھا کہ ان کو کوئی بات نہ کریں, کہہ دیں بہت بہت خوش تھے. ایک بار اس طرح ہو گیا ہماری ایک تشکیل ہوگی سروزے کی لیڈی کا سوچا میں وہاں ڈاکٹر مجمع کیا بیان کیا. میں نے کہا ڈاکٹر آستہ سایا انہوں نے کہا جی شیراز میرا نام ہے اور چار مہینے میں لگے ہیں یہاں ایک میں نے تبھی اوزا مکمل کیا ہے اور یہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب آئے گائنیکالوجسٹ اور لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ شادی کی بڑی کوششیں کی اس نے کسی کی نہیں مانی اور مجھے اس نے پیشکش کر دی شادی میں جی مجھ سے اٹھے ہو جاتا خدے دس محمد روپئے کو اٹھے نہیں. تو اس نے کہا میں نے مرکز پیپر سے پوچھا اور فلاں ڈاکٹر صاحب نے اور فلاں شدہ لوگوں نے کہا کہ ہو ہو تو اپنے آپ کو تباہ کرتے ہو شادی کر کے. وہ پہلے بیان تھا اس کو حوصلہ ہوا تھا کچھ آدمی ہے لے لینا شاید اس کے پاس بھی سب کچھ نہ ہو. تو کہتے اسے میں نے بات کی نمازی کی لڑکی ہے, اس نے کہا ہے کہ جتنا میرے پیشے نے مجھے اجازت دی میں تفریح کے کام میں آپ کے ساتھ کروں گی. تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا میرا خیال تو بسم اللہ کر لے گا. قبیلے دیتے ہوئی دستی قبیلے قبول ہے کیا دستی. تو اس پہ اس میں اس پہ کیا میں نے تو خیال ہے کہ بسم اللہ کرنا چاہیے. تو میری اس بات سے اس کو حوصلہ ہوا, اس کو حوصلہ ہوا یہ رائے بڑھ چلا گیا. اس نے حضرت مولانا احسان صاحب سے پوچھا تو نے کہا اس میں کیا سوچ کی بات ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں نے جب چار ملین لگا لی ہے, اس نے کہا میرا باپ چیف انجینئر ہے, باپ میرا چیف انجینئر کہتے میں نے چار ملین لگا لیے اور ڈاڑی میں رکھ لی تو یہ مجھ سے کہا کرتا شکل دے گا دے تو بس دے بس رشتہ کی دے رشتہ کی دے. تو کہتے اس کو والا صاحب مجھے پوچھتے جب وہ رائےوڑ سے مشورہ کر کے جب آ گیا تو اس نے والا صاحب سے کہا تو والا صاحب حیران ہو گیا, خیر اس کی شادی ہوئی. اور یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دینی فہم جو ہے تو اس میں نہیں المنکر میں بازو کا تلخی پڑنی پڑے گی, آپ کو بہت بہت برداشت کرنی پڑے گی, آپ کے ساتھ دشمنی ہوگی, ساری باتیں ہوں گی ہاں جی, اس کو برداشت کرنا پڑے گا اللہ کی رضا کی. بلکہ بازو کا دن کا برداشت کرنا فرض واجب ضروری ہو جاتا ہے. میں تو سلسلہ چلا رہا ہوں, سلسلہ چلانے سے قسم قسم کے حالات میرے سامنے آتے ہیں. ایک آدمی آ کے ایک جگہ سے اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب لڑکی کو رشتہ کر کے دے دیا تھا اور محلہ کے خان ہے وہ آ کر گھس گیا گھر میں پستول نکالا اس نے اور بس لڑکی کے ساتھ شروع ہو گیا. ہاں وہ ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا مجھے بڑا غصہ آیا. تو میں نے کہا دادا تمہارا زما مجھے دان داتا سو کوئی دوبرا میں نے شیوش داتا اگلے پر ڈس پڑے ہوا تھا سر سرے پڑے ہوئے دوبرا تو میں نے شیوش تلگا پہ لگا تو خیر وہ گیا اس نے کچھ آگے پیچھے ہاتھ پیر مارے لے کوئی مت نہ ہوئی. پھر آیا اس نے کہا کہ پھر وہ بات ہوگی. تو اس وقت تو کچھ زیادہ لوگ شاید دیکھ نہیں رہے تھے تو میں اٹھا اس کو دو چار لگائی اس کو لاتے پکڑ لگایا بہت زیادہ باتیں تھے دس لگا نتا نہ پڑا مشکل ہو نتا پڑ شبھی اور حالات کے لیے گر جاتے ایسے دلے سے دلے ہوتے میں نہیں چھوڑا کرتا. اور اس میں عام طور سے جو ہے تو آدمی مدد کر رہا ہے مدد کرتا کہ سر اور یہی تو میرا خیال ہے موقع ہے کہ اس موقع پر جب تک آپ خوش ہو باقی ہیں آپ نے جان دے دی ہے لیکن آدمی کو اپنے پر غالب ہونے نہیں دینا. چلیے مسئلہ یہی ہے نا. ہاں جی اس یہ تو وہ جگہ ہے جہاں آدمی کو مدد کر کے کہتے ہیں آدمی جہاد کی نیت رکھے. تو میدان جنگ کا جہاد تو کبھی کبھی پیش ہوتا ہے اس کے جانے کے حالات ہے اور میں جانا بھی چاہوں ہندوستان کے ساتھ پر تو مجھے حکومت اجازت نہیں دے رہی ہے اس کے لیے ٹرینیں دیں اس کے لیے فوجی ہونا چاہیے روز لات ہیں اور میں شام اگر جانا چاہوں تو آگے اتنے رکاوٹ ہے کہ میں نہیں جا سکتا لیکن ایسا موقع تو کسی کو بتا سکتا ہے اسی موقع پر تو جان دینے کی نیت کرنا کہ والا جہاد والا نیت تک نہیں ہوتا. من قتل دون عرضه فهو شهید. من قتل قتل من قتل دون عرضه فهو شهید. کہ آدمی اپنی حیا کو بچانے کے لیے اگر وہ مارا گیا تو شہید ہوا. اور اس میں سچ بات ہے کہ اس میں کوئی عورت ضعیف سے ضعیف کیوں نہ ہو مرنے مرنے پر آ جائے تو ایسے حالات نہیں ہوتے ہیں تو بے پتی ہوتی ہے. تو ایک قاضی صاحب میرا بڑا گلا ہے دادا سو امیر صاحب نظمار جات گلا دے نہیں نمبر کر ہوا رہا اور افہم کمیں ہو دیا انہوں نے اور دا فیصلہ تھا سو پل مقامی سطح بانے کو ہے تھا سو دیکھ یہ بزرگان نے تو بہت سے حلیلہ میں تو بہت سے آنے بازے کا تھا سے بولے مشمی کہ بھائی الباب صاحب جو مفتی الامین سے میں نکڑے تھے یا تو کم خبر کہتا ہے اتنی خبر نہ تھا اور شریعت تو پتے مطابق تھا نا لازم نہ شروع ہوئے مولانا درچا صاحب میں نکڑی تھی ویسے تھا تم خبر ایک ہوئے تھا تاز دوران اصول جوڑ کر داخو اصول ہو دل نہ دے بھائی اصول ہو قرآن و حدیث نہ دے بھائی ہر سو پاری اور تاریخ شکار کی تاکہ اصول قرآن و حدیث نہ دے بھائی اگر نہ بات سننے سے ہوتے بس میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا ایک واقعہ ہے کہ دوپہر عمر دوسی رضی اللہ عنہ آئے اسلام قبول کیے انہوں نے تو قبیلے کے سردار تھے جو آج میں لوگ ہوتا تھا تو حضرت صاحب میں حضرت مولانا مفتی صاحب نے کہا ہوئے کہ واپس جا کر اپنے قبیلے کو دعوت دے دیتے ایک میں قبیلے کو دعوت دی چند دن کام کیا قبیلے والوں نے جو ہے تو بالکل ساتھ نہیں دیا مخالف ہو گئے یعنی کہ بات کو نہیں مانا ہے تکلیف دینے پر تیار ہو گئے پھر واپس آئے واپس آئے اور واپس آ کر انہیں بڑے ناراض تھے بڑے خبر تھے کہ یار سوچا تھا دوست قبیلے نے ہمیں ان کے لیے بد دعا کر تو وہ ہمیں ایک ہدایات دینے والا آدمی ہدایات دے رہا ہے نا تو کہہ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا یہ کوئی کام کرنے کا طریقہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہو اور یہ کوئی ترتیب ہے اور آپ نے جو ہے تو دعا مانگی کہ یا اللہ قبیلے دوست کو جو ہے تو ایمان عطا فرما انہوں کو یہاں لیا یہاں تک تو پھر ہم تو سر وہیں پر تھے اور وہ آپ قبیلہ سارا آ گیا بعد میں نے مشورہ کیا بات کی جو سمجھدار لوگ بیچ میں تھے مثبت لوگ تھے جو تھے چپ ہوئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تھے تو ٹھیک بات کہہ رہا تھا اس سب سے مذاکرات ہوئے سارے تو میں نے کہا کہ یہ جو آدمی ہدایات دے رہا تھا یہ تو ہمیں لوگ تو اس طرح سے زیادہ سمجھدار ہے ان پر بھی اعتراض کر رہا کیوں کہ اس نے کام سیکھ لیا پتہ نہ ساتھی ہوتے اس بات کو سر کہنا چاہیے تھا اس لیے مدرسے بہت تفصیل کی لکھ لی ہوئی یونس علیہ السلام نے فرضی نبوت میں کوتاہی ہوئی ہے تمہارا پویا ہوا جا کے بڑا پیر ہمارا سر نہ پکڑے چلے پشو روڈ ہوتی یونس علیہ السلام ہے اور جو فاروق صاحب نہ اکڑے امام امی حسے اب نہ اکڑے وہ دے پکے ہو رہا ہے دے دے وہ چیٹ چٹو کا خبر ہے اکڑا لے یہ قاضی صاحب نے اپنے جملے کو نکالا ہے وہ ابھی جو ریشن شائع ہوئے ہیں تو فضیلہ نبوت میں کوتاہی ہوئی اس جملے کو نکالا ہے لیکن جو بات چل رہی ہے اس کا نتیجہ ابھی بھی یہی ہے اندر لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ مبارک سنا نہیں بکر کے لیے کچھ تلخی کچھ ہو آپ نے بڑی دلچسپ کہانی سنائی دو تین منٹ پر لگی ہمارے والے میں ایک پروفیسر صاحب تھا اس نے سرونٹ کوارٹر کے آدمی کو بہت تنگ کیا اس پر ظلم ہوا ہمارے محلے میں بہت ظلم ہوا محلے میں بات کرے بس آئی امام صاحب نے سب نے مل کر میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے یہ داستان سنائی جب داستان سنائی تو میں نے کہا کہ اب یہ تو ہمارے موجودگی میں یہ بات ہو رہی ہے اس کو روکنا ہمارے ذمہ تو میں نے کہا یار میں صبح کی نماز کے بعد کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد یہ سب لوگوں سے کہے کہ میرے ساتھ یہ رویہ اس کا ہوا جب یہ بات کہے گا تو ہم اس سے بات پوچھ کریں گے کہ آدمی کیا کہہ اس کا جواب دو اور اس سے میں ہوگی اور ہنگامہ کھڑا ہوگا تو میں نے کہا کہ میں اس پروفیسر صاحب کی ڈانٹ ٹپٹ کروں گا اس آدمی کا ساتھ دے کر کروں گا مولوی صاحب سے میں نے کہا کیونکہ آپ امام ہیں آپ بھی یہ پہ آ جانا اور کہنا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا مہربانی کریں میری بات سن لیں میں اس بات کو درست کرتا ہوں اور میں ٹھیک کرتا ہوں یہ بات بھی اس کا ازالہ کرتا ہوں میں آپ یہ کہہ دیں کیسی بات ہے اس صبح ہم نے سارا یہ ڈرامہ کیا ہم نے اور میں نے کچھ ڈانٹ ٹپٹ کی مولوی صاحب نے کر کے وہ بس مانا یہ پروفیسر صاحب میرے اتنا مخالف ہو گیا کہ میں اس کو باقاعدہ سلام کرتا تھا، یہ سلام کا جواب نہیں دیتا تھا. پھر بعد میں معلوم ہے کہ پروفیسر صاحب ایسا تلخ مزاج ہے، اسی گھر والے سے آ کے میں نے کپڑوں لیتے گھر والے سے مجھے سنایا کہ اس نے میرا برا حال کیا اور میں اس گھر کو چھوڑ نہیں سکتی ورنہ میں کیا کروں. میں ترپوز ہے پروفیسر صاحب اور تیرے خوشو موسم وقت نہ خطرہ بعد میں شیو دے سکتا. خیر یہ اس کے ساتھ جو میری ٹکراؤ چلتا رہا نا، اس ٹکراؤ کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر کے جھگڑوں سے اس کو یہ گم ہو گیا. آدمی گم ہو گیا کچھ ہفتے کے بعد آدمی آیا، چار مہینے لگانے سے لگ گیا تھا، چار مہینے جو تو میرے کو شکر ہے جب آپ نے جو آپ نے اس کے ساتھ تلخی بائی کاٹ کیا تھا اس کا دھوس مت سب نکل آیا، جوڑ نہیں بٹھایا تھا ہم نے اس کے ساتھ. آج اللہ کے رضا نے جوڑ نہیں بٹھایا تھا، جی توڑ کیا تھا، توڑ پہ اللہ نے جوڑ کے حالات پیدا کر دیے. پھر اسے کچھ جھگڑے ہوئے، پھر جھگڑے اس کے ہوئے، اتنے جھگڑے تلخی ہو گئی، پھر گم ہو گیا. گم ہو گیا کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ آج آج کے لیے چلا گیا. آج پر تھا پھر وہ کچھ دنوں پاپا اطلاع کہ آج بھی اس کی وفات ہو گئی، بڑی دفن ہو گئی. تو جہاں شریعت نے مقاطع بائیکاٹ کو حکم کیا ہے، جہاں شریعت نے تلخی کو حکم دیا ہے، تو اسے ایسے ہی کرنا چاہیے، اسی میں خیر ہے. اس جگہ جو ہے نرمی اور اپنے آپ کو میٹھا بنانا یہ درست نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین. ذکر لا اله الا الله.